Så var himlen på jorda fullførte, sa til Moses, «Hvorfor roper du til meg? Si til israelittene at de skal dra videre. Du skal løfte staven din og rekke hånden ut over havet og kløve det. Så israelittene skal gå tøyskodd gjennom havet. Se, jeg gjør egypterne havet, så de setter etter dem. Jeg skal vise min herlighet på faraoen og hele hans hær, på vognene og rytterne deres. Egypterne skal kjenne at jeg er Herren når jeg viser min herlighet på faraoen og vognene og rytterne hans. Guds engel som hadde gått foran i Israels leir, byttet om plass og gikk etter folket. Skysteinen som var foran dem flyttet seg og stilte seg bak dem, så den kom mellom egypternes leir og israelittens leir. Og skyen kom med mørke, men det lyste opp likevel på natten, så de kom ikke inn på hverandre hele natten. Der rakte Moses hånden ut over havet, og Herren drev havet bort med en sterk østavind som blåste hele natten, så havet ble tørt langt. Vannet ble kløvd, og israelittene gikk tørrskodd gjennom havet. Vannet stod som en mur til høyre og til venstre for dem. Amen. som er lik hans. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet på ham, for at den kroppen som var underlagt synden skulle tilintetgjøres, så vi ikke lenger skulle være slaver under synden. For den som er død er befridd fra synden. Er vi døde med Kristus, tror vi at vi Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høyre side, kledd i en hvit gravkjortel. Og de ble forferdet. Men han sa til dem, vær ikke forferdet. Dere leter etter Jesus fra Nazaret, den korsfestede. Han stått opp. Han ikke her. Se, der stedet hvor de la ham. Men gå og si til disiplene hans og til Peter. Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham, slik som han sa dere. Da gikk de ut og flyktet bort fra graven, skjelvende og ut av seg. Og de sa ikke et ord til noen, for de var redde. Følelser som gjerne forvåter seg fungere på natta. Sorgen og frykten. Sorgen du bærer, den din egen. Du vet hva eller hvem du savner. Og frykten du bærer også din. Du vet hva eller hvem du redd for. I dag lever det kanskje mer frykt blant oss denne påskenatten enn det gjorde for ett eller ti år siden. Fordi verden ikke kjennes som et helt trygt sted å være. Men det påskenatt I kirken, og det helt fint om du har tatt med deg både sorgen og frykten akkurat dit. For her du I godt selskap. For eksempel med de tre kvinnene som vi nettopp leste om. Maria Magdalena, Maria Jakobs mor og Salome. For Markus evangeliets fortelling om de tre kvinnene som beveger seg ut til graven I grålysningen en fortelling som rammes inn nettopp av disse to samme følelsene. Bevegelsen starter I sorg, og den slutter I frykt, nattens følelser. Sorgen ganske innlysende. Disse tre kvinner hadde gjennomlevd et mareritt. De hadde mistet sin aller kjæreste venn, han de hadde satset alt på, han som ga retning til livet deres. Og de mistet ham på den mest brutale måten. Det derfor det var mørkt, da vi gikk inn I kirken I kveld. Det var derfor alteret var bart, uten duk og lys og blomster. Denne sorgen driver kvinner ut av husene sine. Og de gjør det som sørgende kvinner alltid har gjort. De går til graven, og de går dit for å salve den døde kroppen til Jesus. Frykten også innlysende. Når Jesus kunne bli tatt til fange, og dømste døden, så kunne vel de det også. Det fryktens vesen at det som skjer med de vi glad I, kryper inn I oss også. Og det rare at det hjelper på en måte ikke at graven tom. Ikke I første omgang. Selv ikke en hvitkledd mann som forklarer dem det store underet at Jesus oppstått fra de døde, lykkes særlig godt med å fjerne retten deres. Det virker faktisk nesten som panikken blir verre, der de flykter av gården, bort fra graven, skjelvende og ute av seg. Det noe dypt menneske inn i en helt spesiell tradisjon som strekker seg helt tilbake til oldkirken. De første kristne menighetene hadde dåp påskenatt. Dåpen blir i Bibelen, som vi har hørt, beskrevet som et bad. Og opprinnelig så ble det praktisert at hele hodet, ja hele kroppen, ble duppet under. Akkurat det ser litt mer dramatisk ut enn det som skal skje ved dødsfonden her i noen minutter. Men innholdet det samme. Vi bøyer oss. Vi går under når vannet simler over oss. Og vi reiser oss igjen til et nytt liv ved den hellige ånd. Det ordene vil gjøre. Og det ligner på det som skjedde med Jesus denne natten. Han som gikk under i døden, ble reist opp igjen til nytt liv i grålysningen påskemorgen. Ikke til å begripe, men helt klart til å tro. Og om troen noen ganger svak eller uklar, så det fortsatt i godt selskap. Tro tak. Men i dåpen, enten det skjer noe i natt, eller det skjedde for lenge siden, eller det enda ikke har skjedd, så får du inngravert, kanskje vi til og med kan kalle det en slags tatovering i sjel. Et tegn blir tegnet på dere. Og det korsets tegn. Det Jesu tegn. Og denne natten forandres det tegnet fra å være den mest brutale tegn på et torturredskap til å bli seierstegnet, kjærlighetens tegn, håpets tegn, troens tegn, gravert inn i sjelene deres for alltid. Det tegnet skal minne deg om at Gud aldri vil vende seg bort fra deg. Det tegnet forteller at du aldri helt alene. Det tegnet gir deg liv, også etter at dette livet slutt. Kjære dåpskandidater, gratulerer med dåpens gave. Tro tar tid. Tro tar hele livet. Det som hjalp troen å vokse fram hos de tre kvinnene som beveget seg til Jesu grav, det var at de etter hvert møtte ham som oppstått, som levende. Og vi tror at vi også møter Jesus som oppstått, som levende. Han der når du ber. Han deler

den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus, har nå gitt oss sin kropp og sitt blod, som han ga til soning for alle våre synder. Styrk oss og få oss hjelpe i en sann tro til det evige livet. Guds fred være med dere. Vi takker deg, nådige Gud, Jeg er her, og det er her det går fast gudstjeneste. Og det er nettopp på grunn av orgelet. Nei, det er jo fantastisk orgel, altså. Er det ganske nytt? Nei, det er ikke nytt og nytt, men det er jo ikke gammelt I den forstand. Nei. Men det mektig. Hva? Det mektig. Ja, det fantastisk. Det tog det fot også. Det jo derfor jeg har gått her siden 2019. Og det på grunn av det orgelet og spillingen til Inge Lise. Improvisasjon hennes er helt fantastisk. Hun er rå. Du her I morgen også? Hva sier? Skal du være her I morgen? Så langt har jeg ikke tenkt, for å si sånn. Nå. Nei, altså, jeg vet ikke. Nå jeg jo nyttilhørende, eller en av dopsfamilien her. Ja. Så var fadder på, så. Var du I Sagene tidligere I dag? I dag? Ja, det var noe sånn pianokonsert. Nei. Nei, jeg hadde ikke mulighet til det. Vi hadde ikke mulighet til det. Nei. Jeg var... Jeg måtte komme noe. Det jo gøy.